Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 listopada, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Tragiczny pożar domku letniskowego na Mazowszu. Nie żyją dwie osoby, które przyjechały na weekend. W prokuraturze trwa przesłuchanie twórcy marki Red is Bad. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Dziś dzień zaduszny. Także dziś Polacy całymi rodzinami odwiedzają cmentarze. Dwie osoby zginęły w pożarze domku letniskowego w Popowie koło Wyszkowa na Mazowszu. Akcja gaszenia ognia trwała ponad 5 godzin, powiedział rzecznik tamtejszych strażaków, starszy kapitan Daniel Wachowski. Do zdarzenia zostały skierowane jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Na zewnątrz znajdowała się jedna osoba poszkodowana, natomiast z informacji uzyskanych od osób postronnych wynikało, że w środku mogą znajdować się jeszcze kolejne osoby. Strażacy natychmiast przystąpili do działań, ewakuowali z płonącego budynku kolejne dwie osoby. Niestety obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon. Uratowała się kobieta, która zdążyła uciec przed ogniem. Załoga śmigłowca ratunkowego przewiozła ją do szpitala. Rośnie liczba ofiar powodzi w Hiszpanii. Zginęło co najmniej 205 osób. To nie są ostateczne dane, ponieważ zaginęły dziesiątki ludzi, trwają ich poszukiwania. Do wielu miejscowości wciąż nie ma dojazdu, a dziesiątki tysięcy domów pozbawione są prądu. Ludzie rozpoczęli porządkowanie terenów popołudziowych. Straty są ogromne. W sklepach skończyły się zapasy towarów. Wynosimy wszystko na zewnątrz, robimy co możemy. Woda wlała się aż po sufit garażu, mój samochód nadal w nim jest. Straciłem wszystkie swoje instrumenty, będę musiał zaczynać wszystko od nowa. Jesteśmy tu od pół godziny, próbując coś kupić, przynajmniej wodę. Poszliśmy na zakupy, żeby znaleźć jedzenie, w supermarketach nie ma niczego, nic do kupienia, nic do zabrania. Najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie Walencji, w środkowo-wschodniej części kraju. Zginęło tam ponad 200 osób. Ponad 5 godzin trwało przesłuchanie Pawła S., twórcy marki Red is Bad, w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Przedsiębiorca został przewieziony do prokuratury, gdzie kontynuowane są czynności z jego udziałem, mówi mecenas Adam Klepczyński. Tak jak pan mecenas Jacek Dibuła wczoraj powiedział, pan Paweł S. odnosi się do zarzutów, które zostały mu przedstawione. Nie mogę ujawniać szczegółów tego, jak wyglądało przesłuchanie. No przesłuchanie odbyło się, tak jak mówię, pan Paweł odnosił się do przedstawionych mu zarzutów. Prokuratura nie udziela informacji na ten temat. Paweł S. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw razem z urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz prania brudnych pieniędzy. Karty wyborcze przygotowano w języku polskim w Chicago. To drugie prezydenckie wybory w Stanach Zjednoczonych, w których polonusi mający także amerykańskie obywatelstwo mogą głosować w ojczystym języku. W Chicago można zagłosować w 12 językach. 4 lata temu dodano polski, podkreśla Monika Myśliwiec-Gałuszka, lokalny koordynator do spraw wyborczych. W mieście Chicago od ponad 20 lat naszymi głównymi językami był język angielski, hiszpański, chiński oraz hinduski. 4 lata temu komisarze powiatu Cook zadecydowali i przegłosowali, aby karta do głosowania była dostępna w 12 językach obcych i w tym właśnie w języku polskim. W Chicago można głosować jednakowo na kartach oraz na automacie dotykowym. W przypadku głosowania elektronicznego również można wybrać język polski. Dodatkowo w dzielnicach licznie zamieszkałych przez Polaków w komisjach wyborczych pracują polskojęzyczni sędziowie elekcyjni, którzy służą polonusom pomocą. Szczególnie starsze osoby często potrzebują wsparcia, gdyż amerykański proces wyborczy jest dość skomplikowany. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W Dniu Wszystkich Świętych i Zadusznym Polacy całymi rodzinami przychodzą na cmentarze. To wyjątkowy czas pełen zadumy i refleksji, mocno zakorzeniony w naszej tradycji, mówią odwiedzający stare Powązki w Warszawie. Chcemy odwiedzić, złożyć hołd i chwilę takiej zadumy, gdzie chcemy się również pomodlić za zmarłych. Jeżeli my jako osoby zapomnimy, wszyscy inni ludzie w naszym pokoleniu zapomną, to ta pamięć zginie. Mamy tu kilka grobów osobistych, ale jest to też taka forma spaceru właśnie zapamiętania innych, szczególnie kiedy jest taka ładna pogoda. Mamy taką potrzebę. Rodzice nam pokazują te miejsca i jeżdżą tam z nami i potem jakby przejmujemy to po nich, żeby jakoś uczcić ich pamięć. Ja mam taką wewnętrzną potrzebę, ale myślę, że kultura też, w jakiej zostaliśmy wychowani, też ma na to wpływ. Poza tym to jest pewne, że nas wszystkich kiedyś zabraknie, prawda? I chcielibyśmy, żeby też ktoś o nas pamiętał. Do jutra włącznie na Starych Powązkach aktorzy, dziennikarze, harcerze i członkowie zespołu Mazowsze zbierają pieniądze na renowację zabytkowych nagrobków. Jerzy Kisielewski, zastępca przewodniczącego Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami i dziennikarz związany przez wiele lat z Polskim Radiem, liczy na rekord. W tym roku rok szczególny. 50 lat istnienia komitetu, 50. kwesta. Kwestowanie na Powązkach wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa, czyli tradycja już zapisana. Stare Powązki mają ponad 230 lat. Wśród niezapomnianych Polaków, którzy tam spoczywają, są Władysław Reymont, Leopold Staw, Jan Kiepura, Kalina Jędrusik, Tadeusz Nalepa czy Krzysztof Kieślowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie małe i umiarkowane na południu i wschodzie, okresami rosnące do dużego ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 5 stopni na północy do 8 w centrum i 11 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie 2 listopada. I aż chciałoby się powiedzieć, ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Tradycja dnia zadusznego związana jest ściśle z obrządkiem wieczornych nabożeństw odprawianych na cmentarzach. Kojarzy nam się również z klasyką mickiewiczowskich Dziadów. To, co łączy nabożeństwa i tradycję ludową, to muzyka. Pieśni żałobne, pieśni towarzyszące ostatniej drodze. Fascynujące i takie, które fascynują naprawdę kolejne pokolenia muzyków. Na twarzach mają. Zimne dziady listopady po deszczowych obiadach, kiedy spełni się wróżba, wtedy na biada. Zimne dziady listopady po deszczowych obiadach, kiedy spełni się wróżba, wtedy nam wszystkim biada, biada.